องก็ตั้งใจฮักบ่ได้ห่วงเขามาอกหักเพราะเชื่อใจในคำหากันก้มหน้าก้มตาเฮ็ดงานเพื่อสิไปให้ฮอดหลายฝันที่เขาเคยเว้ากันบอกเอ้ยวอกแวกจักทีและเป็นจังใดเป็นย้อนภัยเป็นอียังอายคือเป็นจังสิบอกคือเก่าบอกมีใจบอกใยดีเฮ็ดให้น้องเสียหลังเศร้าหักก็บ่บอกปล่อยให้น้องขออย่าหักลอยไปจีบผมไม้เขียนฝันให้น้องขออย่าฟุ่มเฟือยนั้นจนความสวยตีจากความจริงจึงหักว่าอายนั้นเศร้า ฟุ่มเฟือย